नहीं कड़ी नहीं लगाएंगे हम। नहीं जी आपको तो लगवानी पड़ेगी। ओ भाई आज बिल्कुल आजाद जाएंगे हम। ओए जाते जाते किसी को नाराज नहीं करते, लगा ले लगा ले। चल तू कह रहा तो ठीक है यार, ला रहने दो ऐसे ही ठीक है। शुक्रिया जेलर साहब। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुश नसीब हैं आप। लकी, वेरी लकी। ओ पगतिया, अब तो रब का नाम ले। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चंगा। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। हाथ बांधो।